Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Порядкові числа الشهر الأول هو يناير Перший місяць – січень الشهر الثاني هو فبراير. Другий місяць – лютий. الشهر الثالث هو مارس. Третій місяць – березень. الشهر الرابع هو ابريل. Четвертий місяць – квітень. الشهر الخامس هو مايو. П'ятий місяць – травень. الشهر السادس هو يونيو. Шостий місяць – червень. ستة أشهر هي نصف سنة. Шість місяців – це півроку. يناير، فبراير، مارس. Січень, лютий, березень. Апрель, майо, юньо. Квітень, травень і червень. الشهر السابع هو يوليو. Сьомий місяць – липень. الشهر الثامن هو أغسطس. Восьмий місяць – серпень. الشهر التاسع هو سبتمبر. Дев'ятий місяць – вересень. الشهر العاشر هو أكتوبر. Десятий місяць – жовтень. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Одинадцятий місяць – листопад. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Дванадцятий місяць – грудень. اثنا عشر شهرا هي سنة. Дванадцять місяців – це рік. يوليو، أغسطس، سبتمبر. Липень, серпень, вересень. October, November, December. Жовтень, листопад і грудень.